стомы ў тваім дыханні, ласкай спасланы вечар. Хто мы, безмежных выспаў, ціхія ўладары? Не дазавецца голас, дотык не дакранецца. Толькі вагонь трапеча, толькі святло гарыць. Болем уцеляснення, мовай таёмных знакаў і асалодай скону, злучаныя, маўчым, і не крануцца вусны белых пялёсткаў маку, і не кранем нічога, і не кранемся нічым. Толькі бяссонне ў келлі, толькі вагонь на выспе, толькі між зораў зорка, між абразоў абраз. І ў цішыні даспелай, і ў вызваленні існым свята сустрэчы нашай спраўдзіць нарэшце нас